श्री रामकृष्ण वचनामृत 4 अक्टूबर 1884 परिच्छेद 95। जैसे पानी में काठ डुबाया हुआ है, लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है, उसी जंजीर को पकड़कर जाओ तो वह लकड़ी अवश्य छू सकोगे। पूजा की अपेक्षा जब बड़ा है, जब की अपेक्षा ध्यान बड़ा है, ध्यान से बढ़कर है भाव, और भाव से बढ़कर महाभाव या प्रेम। प्रेम चैतन्य देव को हुआ था, प्रेम यदि हुआ तो ईश्वर को बांधने की मानो रस्सी मिल गई। हाजरा आकर बैठे, हाजरा से उन पर जब प्यार होता है तब उसे राग भक्ति कहते हैं। वैधि भक्ति जितनी शीघ्र आती है, जाती भी उतनी ही शीघ्र है। राग भक्ति स्वयंभू लिंग सी है, उसकी जड़ नहीं मिलती। स्वयंभू लिंग की जड़ काशी तक है। राग भक्ति अवतार और उनके सांगोपांग अंशों को होती है। हाजरा, आहा श्री राम के, तुम जब एक दिन जप कर रहे थे तब मैं जंगल से होकर आ रहा था। मैंने कहा, माँ इसकी बुद्धि तो बड़ी हीन है, यह यहाँ आकर भी माला जप रहा है। जो कोई यहाँ आएगा उसे तत्काल ही चैतन्य होगा, उसे माला जपना यह सब इतना न करना होगा। तुम कलकत्ता जाओ, देखोगे वहाँ हजारों आदमी माला जपते हैं, वेश्याएँ तक। श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, तुम नारायण को किराए की गाड़ी पर ले आना। इनसे मुखर्जी से भी नारायण की बात कह रखता हूँ, उसके आने पर उसे कुछ खिलाऊँगा। उसको खिलाने के बहुत से अर्थ हैं। कीर्तनानंद में श्री रामकृष्ण, आज शनिवार है, श्रीयुत केशव सेन के बड़े भाई नवीन सेन के कोलू टोला वाले मकान में श्री रामकृष्ण गए हुए हैं। 4 अक्टूबर 1884 गत बृहस्पतिवार के दिन केशव की माँ श्री रामकृष्ण को न्योता देकर आने के लिए हर तरह से कह गई थी। बाहर के ऊपर वाले कमरे में जाकर श्री रामकृष्ण बैठे। नंदलाल आदि केशव के भतीजे, केशव की माँ और उनके बंधु बांधव श्री रामकृष्ण की बड़ी आवभगत कर रहे हैं। ऊपर वाले कमरे में ही संकीर्तन होने लगा। कोलू टोले में सेन परिवार की बहुत सी स्त्रियां भी आई हुई हैं। श्री रामकृष्ण के साथ बाबूराम, किशोरी तथा और भी दो एक भक्त आए हैं। मास्टर भी आए हैं। वे नीचे बैठे हुए श्री रामकृष्ण का संकीर्तन सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण ब्राह्म भक्तों से कह रहे हैं, संसार अनित्य है, मृत्यु पर सदा ही ध्यान रखना चाहिए। श्री रामकृष्ण गा रहे हैं, मन सोच कर देख, कोई किसी का नहीं है। इस संसार में वृथा ही तू चक्कर मारता फिरता है। माया जाल में फंसकर दक्षिणा काली को कभी भूल न जाना। इस संसार में दो ही दिन के लिए लोग मालिक मालिक कहते हैं। जब कभी काल रूप मालिक आ जाते हैं तब पहले के उस मालिक को लोग श्मशान में डाल देते हैं, जिसके लिए तुम सोच कर मर रहे हो। क्या वह तुम्हारे संग भी जाता है? तुम्हारी वही प्रेयसी तुम्हारे मर जाने पर अमंगल की आशंका करके गोबर से घर को लीपती पोतती है। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, डूबो, ऊपर उतराते रहने से क्या होगा? कुछ दिन एकांत में सब कुछ छोड़कर उन पर सोलहों आने मन लगाकर उन्हें पुकारो। श्री रामकृष्ण गा रहे हैं, ऐ मन रूप के समुद्र में तू डूब जा, तलातल और पाताल में खोज करने पर तुझे प्रेम रूपी रत्न मिलेगा। श्री रामकृष्ण ब्राह्म भक्तों से, तुम मेरे सर्वस्व हो, यह गाना गाने के लिए कह रहे हैं। ब्राह्म भक्तों का गाना हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने श्री कृष्ण पर एक गाना गाया। यह गाना सुनकर केशव ने इसी के जोड़ का एक दूसरा गीत रचा था। अब श्री रामकृष्ण गौरांग कीर्तन करने लगे। भक्तों के साथ बड़ी देर तक नृत्य गीत होता रहा।